چھ مرگ او جون نے مقرر کری جی صرف بارہ چتاسو کے احسان عمل والا داغ ابتلا کی چھ اخلاص دا عمل پچا کے قیست عمل چھ بتوحید و بسنت بنائی دغا لازور اورم دے بخون کے ہم نے دے تعام دلائل ہوئی الذي سر اس خاص خاص دلیل اللہ برکات تا چاہی بل سکھ نشے چولے ولا غذات پیدا کری وہ آسمان لاندے باندھی آسمان نے پیدا کرنا طبقے بگیچا جوڑے پہ پاگا جوڑے ذات ماں پیدا کی نو صفت ماں پیدا کی او بنی نی تپ پیداش در رحمان ذات کی من تفاوت انسا نقصان پیدائش نہ مراد کو یاد آسمانی نے پیدائش تھے اضافت الالفائل خلق رحمان نہ تفاوت مانا سکو گوالے پکی نشترے چودنا پکی نشترے یا کہ خلق الرحمان عامی تفاوت سے تو نقص نشتا اسی شکے فی الدلالت علی الصانع دا ٹول یو شان دی پدے کے سے دلالت فی بخدائم دا اللہ پا خدای باننے دا پا الوحیت باننے دا پا برکات باننے تو یوشان دلیل لے فرج البصر اگر دو نظر دے دوبارہ آئے انہیں تس چودل تو فطور نقصان و چودل شتا آسمان انہوں کے بیادے اگر دو نظر کر رہتے ہیں بار بار کثرت مراد دے پرینیت بانی چاہ اسمان ان کے سنقصان گورے واپس بشیتا تفتان نظر ستڑے خاصے ان ذلیل و حالدار چرے بستڑے خاصے مانا ذلیل بھئی زکر چھ مقصد بے نہیں حاصل کری کر اور ستڑے بھئی حاصل اللہ پا اسمان ان کے تنقصان نشے کھولے دا اللہ برکت کے نقصان نشی رات دے بد دلیل خاص یقیناً دو لکڑے منگا آسمان نزدیم پستوروں گرزوری منگا داو اشتل دپار دا شیطانانوں آسمان خو اللہ پیدا کر دا ڈیوے پا کچا جوڑے کرے پری بانی شیطانان مشتری کی ولی دا فیدے خدا پیدا کری پیار کرے منگ دے شیطانان لرا عذاب دور مطلقاً یا عذاب دور پر استورو کی شغلے اس تخوی منکرین تھا دپارا دائیں کسانوں کفرو بے ربیم چی شرک رب سر کرے برکت نمانی دا صرف وصر شرک پھر برکات کری دیل عذاب دا جانم دے بدد دے دورتنوں کرے چیری اغرد وریشی پرے اور کے او ایبا اور درا ہینے دل شہیر اب اہینی گی رفرونتا ہاں دانے یا تفورو خٹکی گی با اور وہی خود کے دل کٹوائے انیس دیرے چھے بیل شی جدا جدا شی دو غصے دو جیم تم رب غصے جانم با بقبل غصے ار وقت چھے غردو شی پائیں کہ اور ڈلا ددے کافروں مشرکین پھر برکات تپوس بکی دینا خزان چاند جانم اے نور آغلے تاستسو گیرہ درکوں کے چاہتا اس تو داما صلی اللہ نہ اکڑے کہ تبارک اللہ زی اللہ صرف برکت مجھوڑا برکت کی شریک مجھوڑا ہوئے دیوئی بلا قد جانا نظیرن ہاں ہاں موتا داما صلو اللہ قراغلی ہوں بیان کہ ان کے نبی اغیر نبی خمونگا دا تقزیب کو مونگا دا تدر ہو گئے اللہ نے رالے گلے من شین صدا سے خبریم شیر من دا سے خبریں جدا تچ کم ہے دا اللہ نہیں را لی گئے مونگا اور تینے تاسو مگر پا گمرائے لوئے کیے مونگا آغبانے حکم کرے دو زلال کبیر مرگ مخی مخی دول پکاری ہمار گزے کا مخی راوڑے دے یا تذکر دا آغب مخی پکار دے وقالو دی وی لو کنا نسمع و ناقلوں کمگا اورے دے اللہ کتاب مورے دے پو گنو او نا کلو یام پہ سوچ کو لیں جان پہ بوئے ہو لیں نہ بوئے منگا پور والوں کے وہ نہ مورے دلے رہے نہ پہ سوچ کرے گا اقرار کو تو گناہ انہوں کا تباہی سے تو پار دلے اور والا سوحکن من بودن وہ ہلاکن بشارت یقینا نہ آئے چیارا کئی طرف بننا پغیم دیل بخشش دواجر دلویم دلیل علمی پیش کی بل واسرو قولکم و بجھرو بیم پٹوائے وائے ناو کخکارے کوئے اللہ تے اوشان نیم او تو تصویر پارے اغالم نے پایا خبرو جی بسینوں کی علائے لو من خلق ام دیسرا مطالب دے کے دو ترکیب یو کو یا لمو کی ضمیر راجے کا اللہ تا من خلق ہے مفعول نے ایند اللہ علم پاغ بانی سے پیدا کری دی یا من خلق فائل دے یا لمو ایند عالم آغا سوب سے پیدائش کری کہ خالق ان والے عالم بنی سر لاکھ لازم خبر ہے اگر اللہ دے بارک لی دن کے خبرداروں بد دلیل خاص اللہ ذات پیدا کرے تاسل از مکان کرسول از مکان ضرور انتاویم پرتلا بس گرد تاسل ہے پار تو اللہ روکیم منا کب سی لاری لارے اخرے درزق دالانا پر از مکان کی رزقی من رزق دالا پر مکان کی وہ خاص اللہ تجی ورسلنم گرے جواز خوراک نہیں تقریب دنیوی آمین تم من فی سمائے ان یقصف بکم اللہم آیتا سو پامن یا داغذات نا چھ پاسمان کے مواقع داری رہم چھ قطب بوزی تا سو پر از مکہ کی پس بیا بر از مکہ خوزی کی خوزی خضب بری کی در پھر قانون پشان تینو خوزی بے خوزی بے آیتا سو پامنے دا چانا چپ آسمان کے واقداری دوں مک کم دے آسمان کے مواقدار وہ یو جانب ہے زبکڑی چراو لگی پتا سمانے باران دکانوں زر دیتا سو پتا لگی چکے فنظیر سنگی زمائے رول نظیری دا تمصدر دے یقیناً تکذیب کرا کسان ہوں چی دین مخیو فسرنگے او زمازام اولم یرو بد دلیل پیدا خلق نگوری مارغان ہوتا دلیل تو پاس ری پر ان کی وزر ادھر اکثر اور بندی ہے کل کل ہم صافات اس میں فائل رہو اور اکڑی اکثری اور بندی ہے کل کل نری تین کڑی دی لڑا مگر رحمان ذات برکت مقام کے رحمان ذکر ہی کر یقینا نا غیر پارسیز بانی لی دن کے امن ہاذ الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن دا زجر نہیں تو اے بل مولا برکات تے چولی شی سو بدل آئی شی عام من آیا سوک دے دغا چا بستاسو لخکری مدد بو کی تا سراد رحمان سیوان لخکر بی من استاد مددگار ہوئی مدد بر سرو چیتا اللہ نے سیوا سوکھ دیا ندی دا کافران مگر پدو کریم اسی دی دا مدد امید ساتھی چفلان کے غریبہ مدد کی نشی کو لیں بلکہ سوکھ داغا چتا سلبا رزق در کی کپن کے اللہ رزق پن باران والے بوٹی نو باسی سوکھ پیدا رہو کی نیشی کو لیں بل لگ جو نفورم دیپ زور نہ ہوتی ری پنا فرمان ہے پن نفرت کے ام لجو مانے پزور نہ ہوتن فزت کی نتیجہ ہو آیا فسا سوکھ سے روان نے پڑ مخرے پمخ پلوان نے دے بخ ہدایت مومی کنا سوکھ سے روانی برابری اور پنے غلار بانی دانا مشرک معاہد مثال ہو رہا ہے مشرق سری جمشی مکبا مخخ کا کرے او پی بردی روان نے ارسے اول ٹکڑی دی دین اول ٹکڑے دے دلائل اول ٹکڑی دی کا اور ان کون نے سخوین نا معاہد چراغ نیگرے ولی دعوے نیگرا مسئلے برابر دا صراط مستقیم اور دلائل مسرق برابر سرے دا دوڑا اوشی نا فرق پتی بد دلیل تو آیا غزات دے اللہ تاسوی پیدا کریے پیدا کری تاسو لے غوگونا اس تر کے زنم پڑے لگ شکریہ کوئے تاسو ہم بے لگ سے ہی کم کم نہ مراد دی آدم شکر توحید خود خدا نہ مانے وہ خاص اللہ ذات ہے تاسو خوار کریے پر اس مکہ کی بیاباغ تورغن کرے شہم نینس کے زجر دیوئی کلوئی دا وادا سچوئے تخشرون کن دا بکلے کہ تاثر شیر ہیں تو اتائیں خینن علم خدا اللہ سر دے صرف دقو نظیر و مبین دقو عالم نیم پا غیب خدا دا چھ فلما راہو ظلفتن سیئیاتو جو اللذین کفرون کل شریوینی دے وعد در از ظلفتن نیز دے ہو زمیر دے وعد تراجے عذاب نطور بشی مخونات دکا فرانو سیت منے سودت او بیلی شی داخو آغا شیر ایسی تاسو گفتا تد دعن داخوی چی کلا بی قول رایت من احلکنی اللہ و ممائی آغا و رحمنا دیر طریقہ تعلیم ہوئی تو آیا تاسو سوچ کرے کہ اللہ ما حلاک کی ہو زمانہ مرگریم مڑ شو منگا یا رحم کی پمگ بانے زمگا نیٹے لگی رستو کی نسوک با پنائی کافران دور کی عذاب در ناکنا مانے اس غم مکو یا با خدا پمگا مانے مرگ راولی یا با اللہ پمگا مانے رحم کی کار سکی اتا رسوک بچ کی طرح تو آیا زمگا مرگم دا اللہ اختیار کریں زمگا رحم دا اللہ پہ اختیار کریں خستاسو بچ کے ان کے بسو کی زاندر بچاؤ رہو گورا بیا ہوتا ہے گورا اگر رحمان ذات تے زنگ پاگ ایمان دے پانگ جان پار لے زر دے پتہ بولے گی چسوک دے پکم رائے اخکار کے آخری دلیل ہم نے آیا سوچ ہم کڑے دے ان نصب ہماؤ کم غورن کہو گردی ستاسو بوچے پائے ابو بانے چے تاسو پٹیو بکوائے کویان ستاسو اچھی نیرو نمو اچھی تو اے برکتونا اچھی کنا برکتونا اس دے دلو پر آو لی کنا سوک بتاو سرو لیو بوچی ندارے جاری ہو با او خوگے ہو بچ پائے بانے فصل کی میں آتی کم بے مائن مائن آگا بچا جاری آگا بچا چنداری دا وہ سوک رہا ہوئی چلے ہو چی کی نسو کے نشی پیدا کو لے یا مشرک آگا ہی زوائے پا مزدوران مانے پا کودالو مانے پا سخصور مانے زمک کنم کنم نو ربو زی کنا پر ایک ناسا پا استر گا ہو چشوا و تاید استر گا کے شکمی اوبری داو دا نسوک رہا ہوئی مائے مائن خدا تم ہوئی کنا سورت القلم دے تو سورت نون ہوئی نون میں آل سر کے لئے قلم ابتدائی سورت نے نازل شوئے پس سورت علقنا ربط دان مخ کے مسئلہ تبارک پیش کرا دل تو تشجیر پر تبلیغ باندھ سدا مسئلہ اس رسول غائی دویم دار جمخ کے دعوت توحید و دلت صداقت رسول لے لا الہ الا اللہ پس محمد رسول اللہ دریم دار مخ کے فرمائلو اللہ سر شریک نشتا فی البرکات دلت دائے کسان مثال پیش گئی عذاب دنیوی چاہیے دا اللہ شریک جوڑو نو اگر باغو نے اللہ شکن چا بچ کرو فرمائے جن و مرگ تاسو دے ابتلا پارد دل تو جن مرگ نہ علاوہ نور ابتلا گانے میں دکھ دیشتا دال سورت بسئی تحذیر فی التبلیغ و تحذیر عن المداہنہ، تیزی اور کئی تو تبلیغ مانے ہو یار اور کئی تو سست ہے نا. اتم نام یا فلا تطعن المکذبین ودوا لو تدینوا فیذہنون. مکذبین خبر ممانا دی بل تو مسل پر ایک دام دامو کل بل تو نرم شپ کے ودو لو تو دینو فیوین سر نرم شو خبر ہو نہ من اللہ دین بہادر ہے سر پیش کو خلاصہ دار سورت کتب بابری اون دے دری در شاد پورے دیکھ ابتدان صداقت رسول آغا پا شہادت سر پیش گئی زجر اور کئی پنجم آیات کے منکرین در رسالت تھا بیا و دعوت سورت دی بیا لس اوصاف قبیحہ پیش گئی داغ سڑی چار دین دشمن نے اڑول گئی دے نمبر دس بدماش تھے لف کبھی صفات بھی بچی بیان تخویب دنیوی اور مثال میں پیش کی رات نہ سمایات نے اگو رہے دے باغ والا شرک ہو فل برکات باغ الاکش نے چاہو سر مدد ہو کچھ تو بے سب دویم باب آخرہ پورے پائے کہ وہ بشارت مختصر سلور دیشیات کی یا تخلیف خرید وصل رد پتلائل منکرین استاد سے دلیل دے کتاب مشترے ایمان مشترے شرکا مشترے سری پگ دیش پدے شرط دیش کے زجرنا منکرین کتاب تو سلور سلوے مشرقین تو یو سلوے کے بیا تسلی نبی پیش کی آخر کے فضرنی لکاول کی سنگوان اور تسلیس کے فصبر آخر کے موئی کیوں اکاد اللہ جی نے کفرو ڈیز لکھوں نہ کبھی اب سارے لما سمے اسے کرام اور فصبر صداقت رسول آخر کے بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم پلندہ اللہ چاول ہے ہاتھ کا کام اللہ علم و قدرتن رحمان دے چاند دی نعمتوں داغ سعید و شقیطان امت رحیم نے بچکڑی دوستان من الخلق الردیم ردی و اخلاق ہونا نون والقلم وما یسطرون نون سر مقطعات ہونا ضحاک و حسن بصری میں نون دوات تم ہوئی قلم سر دوا کی کر گوا دے دوا تو گوا دے قلم گوا دیا غشری لکیم چاہے نون دا اللہ صفات شاردا نون سر نور اللہ رے نصرت اللہ رے دا اللہ مدد دے دا اللہ امداد جد رسول کامیاب ہے پارا دا اللہ مدد کافی رہے گا دام شہادت ہم کافی دے والقلم وما یسطرون گوار قلم و گوار حواشی نکل گئی بھی قلم والا یسطرون سے یاہل قلم سبا نے گوارے جمان تب نے مت رب کر دے مجنون پر یہ خبر آئے چتنے پنے مت رب سر لے ونے تو مجنون نے لیوانے نے پدے خبر وانے قلم گوارے دلیلی قلم گواری قلم والا داسنگ قلم نے کم قلم مراد دے تفسیر دشابد عزیز کے دا شل قسم قلم نے شل قسم اگر ٹول پڑے وانی گواری اغسری و دے قلم الاعلام دا تکوین و دی ایجاد سر متعلق داریں گے قلم تقدیر اغم گوا دیں، قلم دا اہل نجوم گوا دیں، قلم دا اہل رمل گوا دیں، قلم دا مورخین گوا دے تاریخ والوں، قلم دا ملائے اعلی برا ملائے چیرے ہم گوارے، قلم دا فقام گوارے، قلم دا حساب دانو چسوک پہ اقوات دکھی اغام گوارے، قلم دا خطباؤں گوارے، قلم دا صدارت والدام گوارے، قلم دا استعفاء الحقوق چسوک حقوق داغی استعفا کی دام گوارے، قلم دا تباؤں گوارے، قلم دا لشورت چکم پولیس والدی دام گوارے، قلم دا قاضیانم گوارے، قلم دا اہل فرائضم گوارے، قلم دا کرامن کاتبینم گوارے، اور قلم دا حکماؤں گوارے، قلم دا لختم گوارے، دا ٹول دی کنا وما یسکون اس سے گوار دیکھ ری یو تن دائی پا قلم مانی یا دائی پا نکلو کے داشترے سے دا پیغمبر لیوانے رے پا سوجہ لیوانے مانا اعلام کے تقدیر کے علم نجوم کے یا پا علم فقہ کے پتب کے حکمت کے قضا کی یو چرت سا قبر ثبوت ہو خواہ کنا سے دا پیغمبر سنگا لیوانے دا ٹول قلم نے گواری سے تلے ہونے نیم تاثر نعمت تے ذرب بلکہ یقیناً سارا پارا اجر دے غیر ممنون بے انتہا دا اجر دے سنگ دا دنیا اجر اجر غیر ممنون خو مومن لمش تکا دا پا دنیا کے اجر دے نبی دے غیر ممنون بے انتہا ولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابلاغ کرے تبلیغ کرے مسئلے رسول اللہ نسوم رسی سو پاغا پس روانی من سننا سنتا فلو اجرها و اجر من عملا بیان تا اجر من عملا پا بنا بانی امتیان بیشمار دین اجر ام بے انتحار ایقینن تے پخوین لو یبان دے خلق نظیم حدیث راضی بخاری سعید النشان تپوس کی حضرت عائشہ نا اخبرینا عن خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلاق بیان کا سیرت بیان کا اگر عورتیں کان خلق القرآن سیرت نبی قرآن کا نا وہ نقل اعلیٰ خلق نظیر سیرت النبی جلسے اور قرآن پہ نہ بیان الگ سنگ سیرت ہے بس اب تب سروں یب سرون زرد این بتا گا چالا سمو کردی دنیا آخرت ادی بمبینی تو بمبین دی بمبین یا دا خبر بیا ایک مل مفتون چپ کمی استا سبان دے لیون تو برے مفتون دل تا مصدر دے ممن الفتنا پتہ ہو لگی رستو دی تا وہ پتہ ہو لگی تا تا رب تا پتہ شتا تا رب قالن دے پاچا چوڑی دا غزلارے اگر خپو ہے لے پا محتدینوں خواہ ارکلا چطر لے وانینے صواب دن بے انتہارے اخلاق دن بے روچت دین فلا تو تین مکذبین پس خبرہ ممنا ددے درو درو جنو خلقو درے تکذیب والاہم تان نمانی نو تین ممنا کا مکذب دامان اولی غیسوئی ود لو تو دینو فیو دینون اگی واڑی چتلگ نرم شے پر مسل کے نو دیبم دسرا نرم شیم اگی وہ تو زنگ دا شفا منا دا من چدا سفارشان نی مم دسرا نرم وستا اللہ من تا دین بم گمن ود لو تو دینو فیو دینو نہ مانی فہم یو دینون دا مبتدا حذف دا تن نرم سے نہ دیکھو نرم دی کا تا نرمئی تا تنر میں قبر کی چرا توحید دے پرے گا دا شفا ہوں مانا اللہ ادام کذب دے دارے بد اخلاق دے دم منان فلا تطے کل حلاف مہین درے مکذبین تفصیل کے ہو سا بد اخلاق ہو جدا اخلاق پہ ہو سڑی کی ددن تد خیر خبر اور دیشی خبر ہے سلمان خبر ممن ادا کا چاہ چڑیل قسم نہ گئی پہا قائم کئی اور پپا تلم گئی بزا قسم قسم قسم داچ گئی دد ممانا دروغ جنی اکثر مہینے نہ دے پکرائے پک تدبیر والا دے ذلیل لے بے قدر دے مرگریم قدر نہ کئی ہم مادن اے بنا ان کے لئے بم واحدین باندھنے توحید والا بان عیب ہوئے وہ جب ہم اشارے کی بلاسم کئی مشائم بے نمیم دیر گرزی بچو والے یو خبر ہے توڑی دبل بل توڑی فساد دپارا منا للخیر من کو ان کے توحید دے خیر من کئی قرآن من کئی موت دن حد نہ اور تیر دے پخلا اسیمن دیر گناہ گار دے عتلن دیر جگڑ مار دے آپ بدخوئی رے عتل ہوئی سخوئی تھا جگڑ مار تھا داخ در کنار خو باد ذالک ذنیم باد من مار ذالک دا سر دینا ناشنا ہو سکے اور سردا ٹکرا ہو سرد دینا چرے زنیم نے زنیم چاہتا ہوئی یا کوئی ولد زنا تھا دا پلار نے معلوم دا بے پلار نے بدنام نے زنیم مارو بے شر تم ہوئی بدنام زنیم مفعول تم ہوئی دا مفعول لے دا واحد تو قرآن خلاف چی اکثر تک مرض نہیں پکے پہنچ ان کا نظام لوں بنی دانا تو تیسر دے میں منا دے ہو جن سرے مال دار دے دامنی دی یہ کر دے خدا سڑے دے سے تو قرآن بیان چین دے یا ساتیر اللہ علین قرآن ترے ساتیر ہوئی حلاف دے گورا یو مہینے دعا اماز در مشائم بن امی من سلو منائل للخیر پندو موتدین اشبگ اسی من او اتو لنا تو زنی من انہا نقالا ساتر الاولین دائے لس نمبر دس تے دائے سڑے چرے دا قبر من امانے اللہ ہی مات پریدا سنسیم والا الخورتوم زرد زبولت داغور کم پکڑتم مانیم پکڑتم اسرے پوزرا وہ زنا سے رات کی خرتم دیر سب کی راکا گی دا بولا وہ دا غمان زلیل بے کم لان کی پوز ہے پریش ہو سمانا زلیل شوئی زلیل بے کم دی سرنگ تار توحید ناری انا بلونا ہم دا خما پدی بان امتحان کرے تا پدی را لے گلو تا دارا لے گل دخد امتحان لکم گئے امتحان کرو پا باغ والوں دا توائف کیوئی دچا باغو اگر ایر بخلام ورسرا ورسرا مشرکین دی اصل کے تا اللہ برخن ورکی ادمی جوران ورکی کل چاہی قسم انہوں کرل لیسرم انہا مصبحین پری کئی با دے باغ لرپ وقت سوا کے ولا استثنون استثناء نکولا دبرخے دخدیم دا اللہ برخے تے نجودا کولا دخدے بنو بکی نشتا مر لا استثنون دا مانا حصہ دے مسکنان ورکول سی دا اللہ بنو ورکول دغتا استثناء ہوئی یہ آز انشاءاللہ بانے عذاب نہ راجی پسراہ پر باغ بانے عذاب استاد رب دا طرف نام طائف عذاب اور دی ادھر پر آتو دشپیش پہ عذاب رہا شاہ با کسری میں پشاند پریکڑی شی لوکڑی شی سریم لوکڑی شی بزر تم ہوئی سریم میں لکھی تر ہیرو تم توری ری پروت سر مسل کی پری کول تو دیو خبر نہیں آواز کو دی یوبل تا پوخ سبا کی جو سبا وقتی دے اللہ ہر سے کم فل فصل تا کتا سے پری کون کی دائیں روان شل وام یا تقافتونا دی پٹ پٹی خبریں کولے پٹ ہو لے کئی دیر پارا چی داخل نشیر باغ تنن پتاسو سے مسکین مسکین برازی ہو دا اللہ فنم برخ غاڑی منگے منجوران لور کوخا منگے مسکینان لور کو وقت او سبا روان شل اللہ ہر دن سردم منی دا مسکینانونا قادری نفیزامیم قادر اعلان کرنا پخبل گمان ہر دوئی من دے مسکینانو غصہ مسکینانو تو قادر پخبل خیال بان چرا ورس لے بھی بس باغ پر کول ہر کل چلیا باغ لی دیو یقینا منگا لار یہ رکھنا دا خونا رہے پپل دے زہر آگے دو دوان میں بیا اینا نا کنا لار دادا خونگا بد قسمت ہے یوخا قسمت تمہارے کا خراب ہو باغ خراب شے اخیار پکی کلے خیال ارسی ویل اخیار دری اور سب کرو مانے آخر ماتا سنویل للا تو سب ہوں بولے تاسو دخد توحید نے یاد آئے معلوم شیش جی اللہ کو تصویر سر نے یاد آؤ مانے اللہ سرے شریکان جوڑو دیو سے ہاں سبحان ربنا رب پاک دے پاک دے شریک نہ منگ ظلم کو چاہ سلم شریکان جوڑو مقام شبہ نے پباز بانی ہو بلے ملامت کاؤں جمارا کو تاب ہے نو بلے تائے دیوی تائے تائے پریرا پالا کر دے منگ میں ٹول سر کشان ہو اصا رب بنا دلنا خیرم میں نام تو بے وستا امید دے چزم با رب مولا ددین قرار کی منگا اخبر رب طرف تر اخبت کا ان کی ہوں پس ددین بم میں شرک نہ کہوں کذالک العذاب اللہ یہ عذاب دغس چیز دنیا کہ شرک ہی پھر برکات میں عذاب پیدا سے راج عذاب دا خیرت خلوے رہ بیا کذا خلق ہوئے دیں اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ اِنَّا رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ یقیناً مومنان لرا پنی ذربانی جنتوں دنے متون اشترے آیا گرزوں بلا مومنان پشانتر مجرمانو تاسو اے موہم جنت تزودی بندی یو شیب ہے نا نا ما لکم ایو دلیل لکم سب دلیل دستاسو ما لکم مانی دلیل اقلی مشترے نفیر دلیل اقلی کیف تحکمون سرنگے فیصلے کو اے بے دلیل دلیل عقلی نشتا ام لکم کتاب فی تدرسون دلیل نقلی شترے آیا شترے استاوست کتاب چھپائے کے لستل کوئے دست خبر لستل ان لکم فی لما تخیرون دا پکلو لے چھے خینن تاصل پری کتاب کے خام خاغ شیرے چتا سے خوخو ایم چاہ شرک رہے چرتے ہو کتاب شتر شرک دلیل نقلی شتا پر ایک ام لکم ایمانون علینا بالغتن الى یوم القیامہ سلورم دار درین دار چتا اللہ وعدش تر آیش تر تاسل را قسمونا پمون کلک قسمنا تر قیامت بورے کہ بے شک تا اس دپارا ہارا غشیرے چتا اس فیصلہ کوئے داشترے چرتا دا اللہ دا طرف نواد چلا یو نیک تے چکین اس کا وستا خوخا تا بزمانم تپو سو کر دینا کم یو دی پدے باندھنے زی موار دیں کم یو دا خبر قولشی سلورم سرے ام لہم شورکام آیا ددی شریکان نی سورکاری منی ملیان نی پیران نی خدا سر شریکنی را دیولی دیا شرکا کدی رشتنی آئی دی منتا مسئلہ ہو گئی دار ثابت کی چی مومن مجرم یوشے دے تنفی دا دلو اربعو دلیل عقلی منشتر مالکم، دلیل نقلی منشتر کتاب، دلیل دو عادی منشتر لکم ایمان، دارنگی اتباع شرکاؤں منشتر. تو قیامت تخویف کلچ یکشف عن ساقن کار کے دل بوشی د پنڈ رو بل سیدا خلق سجدے تن طاقت بن لری کشف ساخ دے چاہولی چ ساخ نہ مراد دا ساخ دا اللہ اور دار مت شابیات نہ دے دویم قدار چ نہ ساخ مطلق ذکر کرے مراد دا ساخ العرش دے دارش پانڈے بختارش میدان بش درندہ کشف ساخ کے نئے دل سخت ہے نا سجدے تو برابر نشی فلاس طاقت بری نہیں لگی انت سجدے ترا بل لسن کے دی تخوتنا چتا سب دنیا کے سجدہ نہ رکھے نند کا نشے کو زلیلی بستر کے رہی پڑکڑی وہی دلا ذلت ورے نشی کو لے یقیناً وہ دی بلل کے دل بس سجدے تام ہاں دارے چی دی روغ موٹو سجدہ بے نکولان قد کانوی دو نیل سجودے وام سالمون پلا اس لگون سجدے نے مرا دے کہ توحید دے سجدہ دا اللہ سی توحید دے معاہد نو دنیا کے سجود نمانن اس پر سو اللہ ہی بس مات ہے پر اگران آسون چی تنظیب کئی دلے خبر زمان دا خبر دا توحید نمانی دار تبارک الذی مثلا نمانی زی پا دم دم رانی سمددا سے دینا شریف پوئی گی نام زدیلا محلت ورکو میں نہ کہے بھی متین یقینا زمانی والیک لک ام تصل ام اجرن فوم من مغرم مصقلون دا نبی تا خطاب لیکن دیبان سے جر گئے تاس والے نمانے آیا غارب تے نبی ددینا مزدوری پر بیان مانے ندیر تان دوج ندران شیرین چرت پیسے لے تو غفتی دی نا ولی نمانے آیا دی سر غیب دے ندیر آئین نکل کئی وہ دیل راجی نا وانو سمانے نشتے دے مانے لو فکاری چیوے مانے کا نمانی نفس بر ابتدار سورت سر متعلق اے نبی یار کرے چتر لے ونے نے مجنون کو نہیں کہنا نو فس بے لو حکم رب دے کام صبر کا در فیصلے پورے در اجازت اذن تے انتظار وکے مکے گا دم ہی والا پشان چ درب دو کم انتظار نو کرے دار یونس علیہ السلام کا کہ بلا اجازت تتلو صرف دا پشان مکے گا بے حکمہ مزمخ کے خان دیو جلیز نادا اگر اللہ تا فریاد پیش کرو پدا سیار کے چرغم نہ ڈکو نمائی پکے ڈکے لولا انت دارکو نعمت میں ربی کلے راگر کرے نویر سے دلے دتا نعمت درب دا طرف نام درب احسان و طور سید کتانے ورزولے شو دے پا میدان بانے ہوتے با بتھالے اللہ ہی ماخ پل بندہ بتھالے تنپرے خود اسے نے پڑھا گنے لے ورزولے حفاظت نو لے کرے پشتباہ ربوں حفاظت کو دلار رب ددوں دلتا اشتبان مراد دی بچ کول اشتبان مراد آنے چی نبی کو نبی خود مخ کے نا بچو سات دلار رب ددوں وی گردوں دے دے کامے میں نہیں کانونا بیا قوم تو واپس لو وَاِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا بیا زجر پایا مشرکین و نبی تے تسلی لاولے ہوتے دا لے ہونے دا مجنون نے نزدی دی دا کافران چخام خواب ویئی تا لرا دا توحید نا پستر گو خپلوں کل چوری دی قرآن ادیوائی دا خلے ونے دے پستر گو یہ خویئی سر گو خویئی سمانا مانے سر گی در پسی رہ سلی دباؤ دروانے آئے چاہیم غلی شب رہے سمو دے نہیں لے ہونی وہ مانا دار حسن بصری اگر داغ نظر کول علین حق کا مسئلہ کافرانوں کے دا سے نظر باز خلق ہوں اور آب اوسل راش حد تودرے کا دے دن نظر کا داخلے ہونے کا دن ذرا کئی دیو جنا سن ہوئی عن الحسن بصری دوا دے ثابت بالعین دار چدا آیت اللہ جواب دار نہ دے دام مگر ذکر دے دا مخلوقات دیونے نہ بلکہ دار مخلوق دپار نصیحت دے سورت الحاقہ نازل شے پس دا سورہ ملک نا رضی ربط دار مخ کے دا تخویف دنیوی یو نمونے پیش کرا یو قوم و دائی پا باغ عذاب راغلو دل تا پنجہ نمونے پیش کئی اس سان دویم دار مخ کے تیزی و پا تبلیغ دا دائے دا تبارہ کبانے اور سودا مسئلہ دل تا تخویف اخروی دے منکرین تا قیامت ذکر کئی درم نمک کی صورت پاول آخر کے صداقت رسول دری صورت پاخر کے من صداقت رسول پیش گئی سلو منت داول تبارک و نمن ان کو لذاب دل تب آخر کے وہی فسب دے بسم رب کا لذیم اللہ سر شریک فل برکات بھی لگا دار صورت در تخویف للمنکرین بے اتیان القیامہ الحاقت ہونا آشور ہو رہے چنمانی و الحاقر روانہ رسی چل بکے اور دار توحید دو سورت پاخری آیت کے دو پنز اس کے فسب بسم ربک العظیم خلاصر سورت دارا اول نا دو قیامت حیبت ذکر گئی حیبت شان دارا داول آیت نا یا تخویف دنیوی پنجن منیری جو سلورم آیات نہ دولس پورے آدیانو سمودیانو فرونیانو قوم دلوت قوم دنود دے کسانو مسل نو من لے عذابون تے او گورا یا تخویف او پروی بیانی دری حالت بیانی اول حالت تو دویم حالت تو دریم حالت دیار لسیاد کی اولنے حال لے جسی جلبوشی پہلے چو والی شی نزمکا گرونا بہوچت شی داول حال لے واللسم کی بیا مینزن حال لے یوم دن تورزون اللہ تقوا منکم خافیا فنلسم کی بیا رسن حال لے بس کتابوں بیا تقسیم شی فاما منو دے کتابو بی امینے تخویف اخروی و بشارت تخویف اخروی پنزی شاعت کے نویان بشارت خانول سیاد کو علتون دا عذاب ددری درش آیت نا ذکر کری عذاب والا دبانے والے عذاب دے دا گناہوں نے سکڑی انہو کان اللہ من بلائل عظیم کا آخیرہ امنوا شرک اعتقادی کا اور شرک فیلی ہے کا ہوں رد بوجی نہیں کر آخر رکو کے صداقت کتاب صداقت رسول قسم سرا ذکر گئی اور دعوت توحید بھائی تفریح ما سبق مانے پنندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پنندہ اللہ چاغل دے حیبت روبوچت رحمان نے یرولی ٹول بندے گان دا نار لزوان رحیم نے دوستان خاص کڑی پیرے دے الحاقام الحاقت ملحاقام حق اس میں فائل ہو دا حق ہے حقوق دا مبتدا مل حاقت اصل خبر دے الحاقت و ماہیا ماندا یقینیا فترات دن کے سر ہے بتناک دے یقینیا فترات دن کے سر ہے بتناک و مادرا کا ملحاقام سشی تالا پتہ در کڑے سسم رلوے عظیم و شان دے یقینی آفت رات ان کے بخاری کی لکھی ابن و ینویلی کم دے چو قرآن کے ما ادرا کرے فقد عالم کم دے چما ازری کرے لم یعلم ما ازری کا مخت تیر شو قیامت ببارک کم دے چما درا کئی نان تے علم ورکڑی صرف دا حیبت شان دا پارا ہوئی شان ایڈی روچت تے ذکر دا قائم مکذب ہو تکذیب کرو سمود یانو آتیانو بالقارعہ دا قیامت بلن دے قارعہ تکون کے رزون اللہ را پافت تکون کے رزون فسختو سرف مصیبت انو سرام حالچہ سمود یانو نو حلاک رشو بتواغیہ پیو چغام واغیہ من سویحان ہر چہ دیان ان ہلاکڑے شو پسیلے تے زمانے آتیتن چہ حد نہ تے روان ملائکہ کنٹرول نہ بار سے ودا مان چلو لے وان لا پتی بانی وش پہ اتر وزیم اسو من پر لا پتی وان یا اسو من وانے پرے کون کے وجڑو ددی لران اسمانے پرے کون لیدو وتا قوم پائے کہ سورا پر مخ پراتم گویا کی دا تنید کجورین خالیت ان چی غرزی دلیوین ساخت دین آیا این انتدائینا من باقی اصلا نفس باقی من نفس باقی بلو گرارا تلکڑو فرعون و دان مخ خلقوں والمتفقات و کلو دا قوم نلوت علیہ السلام بالخاطئ پا غٹ گنا خاطئ غٹ گنا پس نافرمانی دا رسول درا دے کڑیوام فسونی واللہ دی پنی ولو سختوں راجیت من سخت شدیدت انا لما تغل ما حملناکم فی الجاریہ یقینا زم کل چی حد نور تیر شوی او بو دادت نوح دا قوم پبارکی منگ تاسو را پور تکڑے پروانا کیشتے کے دیر پار چوکا زم دا تاسو لرا نصیت او یاد ساتی دیر لرا غبون یاد ساتن کی سوک بے اینی سوک بے اوری کنا پیدانو فی خفی سور اس دا قیامت حالات کلے کے پھوکے اوشی شپیلے کی اوشی پھوکے او پور تکڑے ویشی زمکا اغرونا فردو کتا دا کتاو آئے دا اموار وشی پیوز الاموار ایم دک بسر تم ہوئی چھے بلکل اموار شی غرونا مزمک سر یو کی خا دک ہوئی ٹکڑے ٹکڑے کولو تا مات رامات بیسی بس پتا اور ازبانی واقعی شی واقعی کی دن کے افت درمن میں واقع شو او بشیدہ اسمان ام دے بھئی پتا اور ازبانی واہیتن کم زوریم ملائک بدد پاڑ خونو باندیم ملائک پمین نہیں شکیں گے دے دا پاول حال سے قیامت کل چی قیامت قائم شو پور تکی با عرش دربستا پور تا دا مخلوق نا پتا اور ازبانی اتم اتو سیدھے اتو ملائک دیا اتو صفونے دی پدار از بتا سو پیش کے دیش اللہ تا نبی پرستا سنا سپٹی دن کے خصلت خصلت خافیہ یا نفس خافیہ آخری آلو گورا پا مامنو کیا کتابوں بی امینیم پا یقولو ہا مقرہو کتابیم چال چوار کرشو آمن ناما پا خلاس ویبا ہائے راشائیں اولو لے زمانہ کتاب خوشحال ہے دن بچے گوئی انی زنم تانی ملاقن حسابیا یقینا زما یقینو زن من یقین زبا مخام اقیقم دقبل صاحب سران ما خوا عقیدہ ساتھ لگا فدا سنے دے فی عیشت نازیا فدا سی جن کے چو خوشحال بھی صاحب در جن راضیتن من راضن صاحب وان پہ جنت کے بھی آلے تین چوچت باغ دیں ون چکن دائے بدانیت نزی نزی کلو اشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ وہ لکھی وہ قرآن اس کے وہ خوش آلے پہ بدل دائے چتاسو تیرکڑی پہ رزو تیرشو کے دنے کو اعمال و پوجمان تخویف واما منوتے کتابو بشمالی چالے چور کرشا ملنا ما پکین لاس دے بوئی خیر مان دے مالنے میرا کرشے ملنا ما زمان دالا لسل را کرو ولما درے مائے صحابیان دے اس بمانی یا خدا اندلے تنی دلان دے ارمان دے ماتا اور پتنے چے صحابہ من سی یا لمد رے ددا قیدہ دا زن پیدم منیا قیدہ میں نو آئے چے صحابہ من سی اور اے ارمان دے چے دا مرد دے کانا دل قاضیہ ویرے ختم ان کے مال را مر کی ختم شے نخبو ماغنانی مالیا پیدران اکرماتا مالون زمان مالدارم علیکن سفیدہ نشترے حلقانی سلطانیہ برباد شو زمانہ دلیلون زمان یا حکومتون زمان تصرف زمان اللہ با ملیکو طبیبینی سائیں فغلوہ نفتوق سرٹو آچائیں ثم الجحیم سولوہ بیائے جنم کے ورنہ نباسائیں یا پا زنزیر کے زمان سبون زران فصلوکوہم چدائیو گزوالے او یا گزرین عویدان نے کہیں خود خدے گزو نے دیا گورے خواہ فضل کو پائے کے عویدان کے دعوال اس سے گناہ کرے رہے انہو کان اللہ یومنو باللہ العظیم یقیناً دقو یا عقیدن اللہ پا اللہ چلوے ذات رہے داغ پا تصرف داغ پہلے ہم کی شرکان جوڑو دیتا شرک اعتقادی ہوئی بلے تیزین اور کلا پتام نے مسکینانو تام نے مسکین آئے توی چی دا خدای پنامی دا اللہ پنمی چر تا مال نہ ورکو بلکہ دا من جوران پتامی تیزی اور کلا نشر کے عملیم کو فیلی فلح صلو لی امہاونا حمی نشتر دلنن دیدا کے سوک دوست گرم نو لخوراکشتر ام مگر دا غسلین نرم غسلی نائی چر زخمونو دا جانمیان نہ بئیے گی آغاز خان نہو نہ بئی نہ بخوری دے لرائے للخاتیو نہ مگر مشرکان خاتی نہ مراد ابن باسوی المشرک فلا اقسمو صداقت دا کتاب و رسول پیش گئی و قسم سرے پیش کی شاہد فلا دا سندہ لکا سنگ چدا خلق وئیم دیوئی تا رسول نے کاہنے دیوئی تا شاعر نہ نہ قسم کو ہم پائے بانے چتا سوئی نے ہو پائے چتا سنئی نے ہم مانے عقل کو دنیا کی سسیزو نہ تاسوئی نے سنئی نے گا نہ دا گوار پرے بانے چنو لقول رسول کریم رسول کریم نہ مراد جبریل وہ قول نہ مراد سر پیغام قول نہ مراد کلام نہ دیکھو رہے کلام خدا اللہ رہے دائے سکنوی چھ بدے خویلی چھ کلام اللہ رہے دل تو یہ قول دا رسول لے ننا یقیناً دا قرآن پیغام دے دا پیغام روڑن کی عزت من دا پیغام دے رسالت دے نرے دا وینا دا شاعر دیر کم ایمان لرے نو وینا دا ترویتی دیر کم نصیحت لے تو شاعر پا خبر یقین نہیں کرنا دکائیں التے تو منون ہوئے دکائیں پا خبر خلق یقین کئی وہ سوچ نہیں پیچھے دس سو درو گئے لی دکائیں اس رہے تذکرون داہو تنزیل دے دے طرف رب العالمین صحیح کتاب دے تاسو اے دے نبی درو جو کری نا نا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْقَائِلِينَ کجو اکڑے دے نبی پا ما بانے بازی خبران ما بنی والکڑے ددنا پا خلاص دیا با ما پر اکڑے ددنا رگ دم رہے نبی استا سنیا اوتن ددنا حاجزینا بچک ان کے ددن کدروغ جو اکڑے لا خزنا منو بالیمین لا خزنا من ہو من لا خزنا ہو من زائدہ منگ بدے نیولے وے بالیمین پا طاقت رہے نیولے سویم امان دارا اغسط بہمات ددن الاول خیلات دیابا میں پرکڑے ددن الوطین وطین رگ دسٹ رگ دمارے چارے بچ کو لے شک دا تخویف صرف دا نبی پارا مختص کا دروغ جو کرے نے دا چل بشے ہوئے دا دار دروغ جن نبی پار نے کہ مرزا غلام احمد کو رکھا کما پخدے دروغ ویلے نو خدے اللہ بما سر دا چل کرے ویدا خاص کے پارے نبی پورے من ہو خطانہ من ہوئے یقیناً نا قرآن تذکرہ رپار متقینہم یقیناً خامخام گا پوئیو چند منکو مکذبین تاسو کشترے درے قرآن مخالف وینہو دا تکذیب وینہو من انہ تکذیب دا تکذیب دری با افسوسی بکافرانہم ارمان بکیویا یقیناً نا قرآن خامخا حق دے یقینی حق الیقین نے دلائل عقلیہ نقلیہ مشاہدے والا سب کی جمعی نو پاک گنا نم درفتا چاغل بے شان کری پورے ملک نا اتم باب درے سے شوروں پڑے کے مسئلہ نہ تبارک سے برکت اور سن کے صرف اللہ رہے خیر اور برکت و کولو کی اللہ سوکھ شریف نشتا سورت ملک کے پریبان دیار لس اخلی دلائل بیان کر یولس اخلی دلائل برے عام دلائل اوات خاص دلیل میں پیش کر یا سورت قلم کے تفریف دنیاوی و نمونے پیش کرا مشرکین فی البرکات تھا دارنگی تیزی پیش کرا پا تبلیغ در مسلمان نے صداقت رسول بیان کر یا سورت الحاقہ کی بیاد تخفیف دنیاوی یو پینزن منی بیان کرے اور تخفیف اخروی تفصیلا بیان کر پار منکرین آخر کے صداقت رسول اور صداقت الکتاب دا سورت المعارج دے درے بلن دے سورت سعل دارنگ بل میرے سورت الواقعہ ربط دری سورت مخ کے سردار دار مخ کے سور الحاقہ تتمہ منترا ذکر ماقبل کی اجمال و فنا عالم پھر عالم بفنا کی دنت تفصیل لے باز احوال بیندار ماں قبل کی تخویف منکرین تبیان کا دنتا فرمائی کہ عذاب چراشی نسوک بچ کو ان کے انشتا دا اللہ عذاب بولے واڑ درے مخ کے فرمائے لو دا جبال و حال اور دزمن کے حال غرو نمبر زری زری شی دتوی چکل زری شی میں بیاوک کل اہم دہن پشان تیوال ترقی فی الحال دارنگ مخ کے فرمائلو شدہ انسان تیزی نور کی پتہ میں مسکین دی صورت کی ہوئی چیزی درکنار بلکہ رے پخبر ڈیر ای رسناک بلاسل کے تقابل نے سورہ معارج کے صفات اوصاف الکافرین نے بیان کرو کافران صفات دے صفات دی صورت کے بعد صفات المؤمنین بیانی دا مقابلے پہ حیثیت دال سورت دبس تخویف اخروی للمنکرین اول آیات کی دا دعوت ذکر دا عذاب واقع چاسک دفکولے نشی. خلاصر صورت دارا اول نہ زجر اور کئی وختن کو عذاب تھا بیا تسلیل مختصر انزم آیات کی نبی تھا دی وقت سوال نہ کی اعتراض نہ کی خود صبر کا یا تینزو احوال قیامت ذکر کری رات میں آیات میں احوال قیامت سے بھی آسمان بسنگ گئی جبال بسنگ گئی دخل کو تعلق بسنگ گئی یا افتدا اس طرح نے افتدا کو تینزو اشیاء ذکر کی تینزو سیزوں نے بڑا انسان اور فدیہ کی پیش کی لیکن قبلی کی بنا نجات پائنا چلی بیا وہ اوصاف قبیحہ نے انسان بیان کری لی چھپائے رہے مستحق عذاب کر دے دے رہے تو وہ لسم آیات نا وہ صفات قبیحہ دی حد برا تولا جمع دا اسباب دی دپار دا عذاب دے پتے ہو جد خدے عذاب کے مبتلا ہے نہ صفات المؤمنین بیانی دپار دف عذاب فدیبا نے عذاب دف کی مومنان کی دان نہ صفات کی آخر کے مناخر رکو کی زجر دے ابتدا پشان پگ دیر سے آپ نمبر زجر اور تخویف اخروی بانے ختمی دری سلے خیات کے سورت کی تخویف دے اور کافرانوں اور صاف دی وہ دپار دے لب دا عذاب دا مومنان صفات کی نہ دپار دا دفر عذاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم داد اللہ چکت آکی کی امیدین اور سجون دخل کو داغت اور علوم مختا رحمان نے تمانشی کے لیے پحسر د صفات داغ کے رحیم ذات پہ بندگان کے غرکڑی داغسو سے توفیق ورکڑے ناغ داغ دوستان گردی دلی پار صفات پیسا ہوتا ہے سال سائل بعذاب واقع وقت وقت ان کی عذاب واقع کی دن کی لڑا دا پارا دا کافران نشتر عذاب لڑا اس دفعہ ان کے دالانا چرے خاوند آسمان وہی دادوں میں بے وقوف سڑے نے چاہذاب واقع واقعی عذابی نہ دادے وختہ نسلک ہے فاسم واقع کی کا دیا واری لل کافرین دیکھ دو توجیری یا کو متعلق کا واقع پورے یا متعلق کا دسال سرا رامین لائے صرف دیکھیں دو توجیری یا مطالب تے پتافع پورے لے سلو دافع من اللہ یا مطالب تے پسالہ پورے اللہ نے غوفتے رہے غذاب بکل ہے عذاب بکل ہے ارادی شکر اللہ دے ذل معارج معارج جد آسمانوں نے دوئی چاہت ذریعی بھی دے خطلو دے ملائکو ذکر پسی ہوئی خیجی عام ملائک اور روح ملاتا عمومی ملائکم اور روح مانے جبریل الیہ اللہ تورخی جی اللہ تھا نا مانے کم مقام سے اللہ جی دوبارہ خاص کری دادا نے تعبیر پہلے ایسا رکھے فی یوم کان مقدار خمسین الف سنہ دی فی یوم کے دو احتمال دی یو دا متعلق دے پو اغا واقعین پورے بیزاب واقعین فی یوم عذاب واقعی پدا سے رس کے چرائے مقدار پندوس ذرا کال رہیں دار قیامت رس رکھا پری بے اعتراض ہو چمک کی توجی الف لام میم سجدہ کی تیر شو یا رجی لے فی یوم کان مقدار الف سنۃ مما تردون رجوع اللہ تکی پاگ روس کے بکی چزر کالے ریس تاسو دشمار اور دب تک تصریح کی چ مقدار پندوس سر کالے ذریع ریاست تو جیرا ذریع اور تطبیق دار ہیں قیامت کے مواقف دی دیر میزان دے پکے حساب دے پکے صراط دے پکے مقام د شفاعت دے بکی ناصر کے پائے کے مواقف دی کثیر یو یو موقف چرے اغز زر زر کال ہے نٹو لروس کے حساب کے ن پنزوس زر کال ہے یو یو موقف زر زر کال ہو اشارہ دے کہ چاہے دا پارا پنزوس مواقف دی یو زے اجاڑ بندے اجاڑ بندے اجاڑ ہر موقع پہ زر زر کالش پنزوس زر کالش احمد توجی دارا چاہے اختلاف دے پہ اعتبار داش خاص ہو بائے سڑی بانی راغ سکل والے زر کال رہے باز بانے پنزوس زر کال رہے اد مومن پارا کو حدیث کرا دی دمرا مختصر دے لکر فرض مان زمانے سے وقت لے گی دیتے اختلاف الاشخاص کی آیت کی اوبل توجیہ پا قرآن رفتار جو سر متعلق کا ملائک کی ورفی جی پیو روز کی ورفی جی ددے روز مقدار دے پنزوس ذرا کالا ملائک سے اسمان تو ورفی جی مزد دائے پنزوس ذرا کالا ددے مخ کے سر تعارف دے مخ کے بیان شیر اور حدیث کی مراجی رزم کے آسمان پمینس کے زر کال پاس سے لڑ خود اتلو رات لو پنج سو کال از دے ہو طرف نبر اتلا اور اتل جی کا نا رزم کے آسمان مینس کے زر کالش بل بیاد اول آسمان بیم آسمان مینس کے زر کالش بل بیاد بیم و درم پمینس کے بیاد درم و سلورم پمینس کے بیاد سلورم و پنجم پمینس کے بیاد پنجم و شپگم مینس کے دیارش پگم اور اوم پمینس کے کار سمرشی کو پنزوس کو تھے نہیں جڑی گا آپ تقریباً وہ ذرا کالے جڑی ہے ذرا کالے جڑی دریو جنا والا توجی بڑے کے مفسرین کو رکھ فس بیر صبرن جمیلا تسلی اس نبی تھا سال سائلن فس بیر ولی دا سوال دری چلے عنادن دے ہر کلے چھے نادی سڑے سبق ہے صبر وقت ہے صبر جمیل وقت کے تیر شو چھے لا شکوا فیہ الی الخلق مخلوق تپکی شکایت نہیں صبر کو یقیناً دا خلق گنی دے قیامت درا دے عذاب در اندرے اور مونگے مونگے انو نز دے یرونہو عذاب الواقع تزنی راجے بعیدن زمانی بعیدن عن الامکان داوی دا عقل نے لری خبر دی مانا قیامت کم نے بکی یا بعیدن زمان زمانے ڈیر لے چر تبئی امنگ این چیزانی زیرے قریب الوقود قریب الامکان نے قیامت اس احوال دا سنگ بھائی کل واقع کی پاور شیشی با آسمان پشان د تانبی ویل شیم زوف کے تانب چیر کے بھائی گی آسمان بندہ وسیش نفاس المزاب ہوتے ہوئے یا محل ویل کی تل چڑھتا ادب تارمانا مناسب نہ شیب دا گرونا پشان تدواڑا ہے رنگینی رنگین ذکر ہے گرونا رنگین دی کر مختلف رنگوں نے تپوس بنشی کو لے یو دوست دبل دوست نہ خود لکھی بے بنتا دانش ہی نہیں بہنا ہے بس سرو نہ دوستان بھائی نہیں سب جو پختہ نشی نقواری بدا مجرم ارمان دے شفی دیا ورکڑے دازاب ددا دروازنا دا فیدیا والا ماں بچ کا دیتا اخوال خمسہ ہوئی سمارے کل محل جبال دی کل ہیں لا سلو دے یو بس سرو دے یود المجرم دے ابتدا ان پر خمسہ سر ذکر کی تین سی جنا فیور کی دسنا نذاب نہ بسو بے بنی بامن پلو بخذ پلو پرور پل پائے قورن پل دل بیور کو تکلیف کی اپا جائے چپزم کا کیری ٹول زوے میں والا یا خدا والا رور میں والا کام قبیلے والا ڈاکٹرزم کے والا اور لچما پری رہا سمین جی پیارے دے بچ کلا چرنے سی بچ کے دفیدی پر مقام کی اس لیے مخ کے کرے بولے کہ پچے زیاد و سرسی کا ناگا مخ کی اور کھولی سی سڑے کا بس بھی اڈیر وستے دائیں نہ رسو پسا ہے باد آئے نہ رسو پرو ادام معروف کپڑوں کہ مور اپلال سو بفیدیا کے نہ اور گئی تو کہ مور اپلال تو نہیں ذکر کری اللہ تی تو بھی آگا قرآن ہے چدل وے پر تکلیف کے زیو اور کاؤ دا تکلیف دے پکارو چرے کے اخلاص کی کا کل انشی کہہ رہے بولے داد حالت تو رہے نہ حال لگوا یقیناً داخل لمبی محل ویل کی تانبی ویل شیر تزلتا النحاس المضاف اسمان بدائے وہ انتشی کمزور ہے دا لمبی نزدار تنگ شوام راکن کے نے سرمن لران شوائے لکھی دا سر سرمن دا لاسون و دخپو سرمن دا براکہ کی خالص کسائی ہوئی شواب لکھی ان دامون تھا راکا کی بان دامونا مان رائے سرمن آواز بکی دا جہنم چا تب آواز گئی دا وہ قبائف کی اگر چاہتا ادبار چائے کر قرآن تھا و تولا نو مخی واڑو تو توحید نام قرآن تے شاکڑ توحید نہ من مال جمع کو بس مال جمع کو گاڑی بھائی چراغ انڈوئن او آساتے لوخی کی گئے خود مانے خرچ نہ کہو. یقیناً دا انسان پیدا شیر ای رسناک علوی نہایت رستا شد الحرس. عبداللہ ابن عباس وی دارستانے در تفسیر دیکھا کلچے اورسی دتا تکلیف نو فریاد نہ گئیں اور کلچے اورسی دتا خیر نہ منع کون کے دیں دا خود دخال لے ادبرا و تولا جمع فعا حلو دے جزو دے منوع دے دیتا صفات سباو کی فإلا المسلمین دے کسانو تا بواس کئی یا دا انسان ارسناک دے منو دے جزو دے الا مگر نشتتا صفتنا پا معاہدینو کے ہم داست معاہدین و صفات قصہ ذکر کی لے دفع رضا المصلی دے منز گزار و دے معاہد ذکر دے صلاة تو دا توحید کے مراد دے دا کسان دی جب اپل منزو نامیش گیری گئی پریگ دی نے چکل ایک ہی ہو کلنا اور کسان چرائی پا معلوم کے برخدا مقررم دپار دا گفتن کی اور دپار دا نگفتن کی کغواری سے نم ورکی کنگواری خدے پی جنی ناغلہ ورکی محروم زکر چاغلہ خلق زکر اگا ورکی نوالا خلق زکر سوال نکی آگا خدا کسان نی چ تصدیق کئی دروازہ د جزا کسان چ عذاب درب نہ یار کئی بولے کئی زکا عذاب درب چرے غیر و معمون ان دے امن والا اللہ عذاب نہ پامن کے ناستر نہیں پکا آ کسان چیری دفل و شاوتوں نے حفاظت گئی ما سوال بھی جان اخبلو زمین اخبلو نہ پدے کی دین دی ملامت وہ کچا طلب کو ددے نہ پورتا دا کسان دی دی دحد نہ تیر وطن کی سورہ مومنون کی تیر شو پا کسان چی دی دخبل امانتنو دا لفظن لحاظ کئیم امانت سری ٹولے زی موارا ہے دا اللہ دا رسول دا شریعت خدا اعمال واحد اصل کے قول لے اور کسان چری بقل و شہادتن بانی اولاری بیر آگل ہیں اولار دانے سے کینی نا اولار مانے کلک مومن خودیر شہادتن اکڑی دی شہادت دا لا الہ الا اللہ اکڑے رہے محمد و رسول اللہ اکڑے رہے نور بیانات دا حق اکڑی ان کلک کی اولار دے آسان شری پپل منظور مانے جو حافظنا حفاظت گئی مکھ دائمون شے گئی محافظت دامان د خلنا د فساد دسیزون نے بچ گئی دانا صفات سل دا کسان بھی پجنتن کے کرامت والا بھی عزت والا کرامت و عزت آخرت کے حاصلی کی پری صفات ہو دا صفات والا تو اللہ کا عذاب نہ بچتے بیاز زجر پاخر کے سو جر کاثران لڑائے چستا طرف تراز غلیم دکھی طرف اور دکین طرف ندی ڈلے ڈلے کلب کاثران ہو خاندانے کا پیغمبر و قرآن سورو کو دی برا منڈ کرے مختب نے کے ناست سکھ بخی طرف تکے ناست ڈرے ڈرے سکھ بکین طرف تکے ناست سفون و قطارون کے بم نے کے ناست صحابہ کو مقامک ناست اور قطارون کے بناست دیو جنازل حدیث کی راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت تراوت خلق گڑوڑ ناس کو جماعت کے گڑوڑ ناس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی اراکم عزین تاسولی دا کافران و غنطہ گڑوڑ ناس سے سمکنے مسلمانان شان کا صفون ان کے بولے نہ کہنے قرآن تا صفونوں کی کیناستل ادب دے گڑبڑ کے ناستل بے دبی رہا کفار سر تشبیر ہے تم کئی ہر سڑے ددینا چ داخل بشی جنت دن متن دام ہر یو زب جنتی ماں زب جنتی کلا چرے نشی کے رے یقیناً پیدا کری دی داغت نا چیری ہے پی جنی یا لمنا مکری تب پتہ لگے دلے چر نطفے نہ پیدا ہے ادوں گا کٹے خبریں کہ ہوئے فلا ندارنگ دادی جسنگ خیال نہیں کہ بس ہوں گا اللہ مقبول ہے ہم گا جنتیان لا لا قسم کوم پرب د مشرق نو د مغرب نو یقینا نمگا قدرت لرو بری بانی چه بدل کراو لیو غرا ددینا ان یو مونگا عاجز اللہ ای زما پسات دی قسم شدہ ز قدرت لرم شدی لرکم انو خلق راو لیم وما نحن بے مسبوخی فضر ہم پس پریک دی لڑا فرائم ساتا شدی پا باطلوں کے انخطی ہے اللہ لے گئی خوز دری سرے باطلوں کے گپ شپ لگول قرآن پورے حدیث پورے توحید پورے ٹوکی کول اللہ لے گئی دا دنیا مشغلے تلعب ہوئی پر دن پورے چٹوکی کا اتخاذ ہوئی نہ دنیا شغل سر لائے دے ترائے چ مقامک وشید آئے روز ترائے چ تیسرا وعدہ کہہ دیں شی آسر دا سے روز دائی چی روزی با دید قبرون نا سران منڈے ان کی بھئی کان نو ملانو خود یوفیزون گویا کی ماں بدان وقل و تمنڈے وئی نصف دیکھی اور حروح المانی لکھی ماں نصبا وعبد من دون اللہ پر دنیا کی رام مشرک سڑے چی کر سار وقتی کی راپاسی کر نقبت درگاہ تمنڈے ہوئی ہندوان راپاسی نمندر تمنڈے ہوئی دار ہندوان مرگری کی راپاس کی کن سار وقتی بھائی اور بابا تمنڈے ہوئی چھ بیلانیس کڑی اپلان کی زیارت دروانے ولی داما نیول رہ کر دے نیول رہ اللہ کی دغ سے جیسے قبر نہ رہو جن روان گئے جزا من جن سلام علی تفسیر قرطبی میں لکھی دا حسن بصری نا سار وقتی بدی معبودین تمنڈے والے و شاب این کا تنیغ بدل کل نصب بے لکھی اگر نہ خطے سے پلا رہے ادھر لیکن میلو نشول فر لانگو نشول نہ خچے اور سڑی تو ادھر ہوئے تو زپ منڈا اگر مانے اندر زلیل بھائی سرگی زلیم پٹکڑے بھائی دیدرا ذلت پٹکڑے بھائی دبا نے نفکا تھا پورے داغ روز دا شری سر وا دکے دے سوان سورت نوح گورا نازل شے پس سور نحل رب تعالی مکھ کے تخویف اخروی بیان کر الحاقم عارض دوار کی دی صورت کی تخویف دنیاوی بیانی عذاب دا قوم نوح علیہ السلام مثال پیش گئی دغت مشرکان اللہ تباہ کری چاق والا برکت نہیں اور کڑے خیر شرک فی البرکات بھی لکھے ذہن دام مخیر تبارک مسلمان دی صورت کی باغی دلیل نقلی بیان ہے چدا مسئلہ دا نوح علیہ السلام ہوا ہم بیان کرے دا اگر رب کرے دا شرک فی البرکات دعوت کرے توحید تا ویلی چ معاہد سے چلا کر برکات در کی استغفروا ربکم انہ کان غفارا دا قسمت دبو توحید مانے چلا دل برکات در کی دوبارہ وغیرہ ہوگا دا دلیل نقلی بھی پارے درم مخ کے اس بات دمسلی اشو دی صورت کے تشجیب و تبلیغ بانے واقع نوح علیہ السلام معاہدہ مسئلہ کے رسائن نوح علیہ السلام طریقہ اختیار کا سلورم دار مخ اس بات دا مسئلے دی صورت کی طریقہ دا بیان دا مسئلے کہ کم کم وقت کے بے بیان ہے پزور بے بیان ہے اور کب دما بے بیان ہے پلو سپیکر بے وائے گوٹ کے بے وائے یہ طریقے ہوئی دار صورت جو تخفیف دنیاوی اول آیات کی قبل آیات یا عذاب علیم اور پنزیش گیات آیات کی عذاب دا قوم دنو علیہ السلام چالا کے کرل کرنا اوغر کو فوت سلو نار اور تسلی نبی تا تحزیز پر تبلیغ بانے پر واقع دنو علیہ السلام لیکن مخیم بیان کر خلاصر صورت آغا خطول تفسیری واقع دنو علیہ السلام دا وہ تجزیہ منگا کو کہ ہر آیت پر کراگیر شی اول سر بیان دنو علیہ السلام دے دویم آیات یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم ویؤخرکم اگر کن ویلی نذیر مبین اللہ بندگی کہیں دعوت تقوا کہیں زمائے توات کہیں فیدی داری مغفرت دے فیدی داری تاخیر دے گورا دینی لکم نذیر نے رستو پنج خبریں پیش کری دی در عوامر ادو فیدے دی صورت کے مخمسات دا تخیم تھا پنج پنج یار سر پنچریان صورت طریقہ دی زکی تب ہم دادرے خبریں کہیں ادو فائدے دویم وقت دعوت بیان کرے رہے پن زمایات میں پن زمایات نہ ہو رہا رب نی دعوت و قومی لیلن و نہارن دشپیم دعوت کرے دروازے میں دعوت کرے بیائے مخالفت دقوم ذکر کرش پگم آیات کی فلم زدم دعائی اللہ فرارا او جاری و صابعہم فی ازانہم واستخشعوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا درہی مخالفت ذکر دے بیا کیفیت دعوت دارتم آیات نے ذکر کر دیں انی دعوتم جہارن عالم تو نمسر تو نم اسرارن دعوت را جمع کا پکیو گورا یو دے دعوت دنو علیہ السلام داغے پنج طریقے مخالفت دقوم دے پنج طریقے پنج پنج جی کر دعوت سنگ دے لیلن دعوت سنگ دے نہارن دعوت سنگ دے جہارن دعوت سنگ دے عالم تو دعوت دے اسرار تو دشپے میں مسئلہ کرے گا دروازے میں کرے گا نخکارا میں کرے گا اعلان میں کرے گا نپٹا میں تنگ کرے گا دا پنځه دعوتونه شو دا دخل کو مخالفتم په پنځه طریقہ فرارن یو خو کله چې ما باواز کندی وو تخت دې دویم دانې جالو صاحبم وګونو کې به ګوته ورکړي دریم دارې جانی به واغستلې ځان به پټ کو سلورم اثرو په زد و شورو شل پنځم دارې واستکبر واستکبارا پنځه کو مخالفت دې دایي بیاو گورا ترغیب دے بل انعامات و دلائل خمسہ خمسہ اٹھول خمسہ خمسہ جی فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا گورا یرسل السلام علیکم مدرارا باران بدروانی کی گی توحید لراش بل مالو نہ بئی زامن بئی باغات بئی نیرو نہ بئی انزشور کا دیتے انعامات خمسہ ہوئی اور دلائلم خمسری دلیل مسلم پنجری گر خلق کم اتوار گر خلق اللہ سب سماعت انتباقن بیا گور کمر پک نور گردو لے شمس سراج گردو لے بیا بتکم نباتن بیا رسو جال رقم بساتن پنجشور کن تاس و خلق دے دسمان خلق دے تنور و دسپک میں خلق دے تس و امباد دے زمک بساد دے مانا دا پینز دلائل ہو گو رہے پینز انعامات و پینز دلائل بیا مخالفت دا قوم دیئے وشتمیات نا دائی مخالفتوں پا پینزو طریقو انہو معصونی اسیانی کردے وطبوی اتباع کردے زمانداروں و مکرو مکرن کو بارن مکر اکڑنے وقالو لا تذرن آلہتکم قول اکڑنے خلق من اکڑنے اویلی چالے حچر تپرینرے وقد ذلو کسیرا انزد آشوال کا عصو وطبعو و مکرو وقالو وقد ذلو انزد مخالفت اشوال نہ پنجو خدائی پیران دیا کو مشہور خبر پنجے پیران دی ودن سوان یا غوسا یا یعوق و نصرہ پنجے معبودان کا آخر کے دعائے شرد بقوم نوح رب لا تذر للذ من الکافرین دیارا پرے نگ دے کپرے دن یذل عبادت ولا یلد الا فاجرا کفارا آئی تے خیرے کڑی نہیں ولے کڑی زکا خلق گمراہ کئی بچی تے فاجر پیدا کی کافر پیدا کی زانتا مومنان تے دعا کرے ماں بخے مور اپنار میں بخے زمان کور والا مومنان بخے مومنین بخے اور مومنان تو بخے پاخری دعا کے پنج کسان ذکر کری سورت تول پنج پنجر ہے سوچتے گیا دیدا محمد سورت منگوائی